van Onze Noordsport. Een uitgebreide collectie loopschoenen van louter topmerken en specialist op gebied van zaalvoetbalschoenen. Ton van Onze Noord. Levering van sportkleding met naamsopdruk. Meer dan 100 verschillende professionele tennisrackets. Bespannen van alle rackets binnen 24 uur. Ton van Onze Noordsport. Nieuwstraat 17 in Medeblik. Telefoon 022-74-3572. Ton van Onze Noordsport. Compleet in sport en vrije tijd.